Բարև հայրենակիցներ, այսօր հունվարի 28-ն է, օրը 5-7-ի կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրն ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում մասնագիտության ընտրությունը մարդու կյանքում կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Անահիտ Միրզանյանի օրվա զրուցակիցն է լրագրող հաղորդավար Ունան Թադևոսյանը։ Հեռախոսակա Պասկերյանի շրջանի հետ։ Օրվա հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Այժմ լսենք Անահիտ Միրզանյանին։ Մասնագիտության ընտրությունն անշուշտ մարդու կյանքում կարևորագույն հարցերից մեկն է։ Իսկ երբ ընտրած մասնագիտությունը նաև համահունչ է մարդու խառնվածքին, կարելի է համարել, որ հաջողության ակունքը գտնված է։ Օրվա զրուցակիցս ինձ անծանոթ մարդ չէ, ավելին՝ հանրայինի ու կնդիրների համար նույնպես նրա ձայնը ճանաչելի է։ Լրագրող, հաղորդավար, հանդիսավար, շփվող, կենսուրախ մարդ Ունան Թադևոսյանին թերևս այսպես կարող եմ բնութագրել, սակայն երբեք առիթ չեմ ունեցել հարցնելու, թե ինչպես է ընտրել լրագրողի մասնագիտությունը։ Ունան, ուրախ եմ քեզ ողջունել Կարծիքի տաղավարում, որպես կոլեգայի նաև, եւ տարիներ շարունակ աշխատել ենք, բայց այդպես էլ չեմ իմացել, դու ինչպես ես սկսել սիրել լրագրությունը։ Շնորհակալ եմ Անահիտ հրավիրելու համար, ինձ համար այսքան հարազատ տաղավարը, եւ հիմա էլ չնայած այստեղ չեմ աշխատում հանրային ռադիոյում, բայց միշտ եւ Կարծիքի եւ մյուս հաղորդաշարի ամենաանդավաճան ու գնդերներից եմ մնացել։ Լրագրություն մասնագիտություն ընտրել եմ, երբ դեռ շատ փոքր եմ եղել, լրատվության բաժինը միշտ շատ եմ սիրել եւ ինձ համար իդեալը երեւի թե ասեմ այսպես, եղել է այն ժամանակ Հայաստանի առաջին ալիքի հայ լուր լրատվական ծրագրի Արտակ Երիքյանը եւ նրա մատուցման ձևը շատ էի հավանում եւ փորձում էի միշտ նմանակել, երբ գրականության կամ պատմության դասերը սովորում էի, այդ ժամանակ ես այդ նույն հաղորդավարի ոճով էի մատուցում եւ դա զգացվում էր, արձագանքում էին դասախոսները։ Ուսուցիչները միշտ նկատողություն տալիս էին, ասում էին, որ դեռ շատ փոքր ես, դրա համար դեռ շատ շուտ է, եւ լրագրություն նաեւ ընտրել եմ այն պատճառով, երբ կարող եմ ասել մանկական վրեժխնդրություն բառը երևի հատուկ էր, երբ իմ ուսուցիչներից մեկը մի անգամ ասել է՝ դու լրագրող չես դառնալու, ցիտը երազում կորեկ է տեսնում, այդ արդարայտությունը իմ մեջ միշտ եղել է եւ այն ժամանակ հարցրել են ինչ ես ուզում դառնալ, ասել եմ լրագրող, ու այդ ժամանակ երևի չգիտեմ ինչ չէր սիրում կամ մի խոսքով ընտրել եմ այդ մասնագիտությունը նաև այդ հողի վրա, երբ ասել եմ, որ պետք է դառնամ, որպեսզի ապացուցեմ, նաև դա է եղել ինչ որտեղ պատճառը, բայց միշտ սիրել եմ լրագրությունը, ընդունվել եմ Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում լրագրություն բաժին, մեկ տարի սովորել եմ, այնուհետև ծառայության անցել պաշտպանության բանակում, վերադարձել ու շարունակել։ Նաև դրա հետ միասին զուգահեռ գնացել եմ Երևան, այնտեղ ստուդիայում սովորել եմ, պարապել եմ շատ պրոֆեսիոնալ դասախոսների մոտ, ովքեր սովորել են բեմական վարպետությունը համատեղությամբ եւ լրագրություն եւ հաղորդավար եւ խոսքի վարպետությունը, բեմական խոսքարարական, որը շատ կարեւոր է, այսօր ես օգտագործում եմ դա։ Ունան, ինչքան գիտեմ, ռադիոյի հանդեպ առանձնատուկ վերաբերմունք ունես, աշխատել ես եւ հանրային ռադիոյում, մինչ այդ ուրիշ մասնավոր ռադիոկայանում։ Տարբերություն անշուշտ կար մասնավոր ռադիոյում զվարճանալու ֆունկցիան կատարող այդ հաղորդումները, այսինքն երկերով անմիջական, եւ դու լուրերում ես աշխատել, ավելի լուրջ, ավելի պատասխանատու, վասքի մեջ, գիտեմ, սեփական փորձով, քո տպավորությունները, այն նստվածքը, որ տվել է այստեղ աշխատելու տարիները։ Հանրային ռադիոն իսկապես մի դպրոց է։ Մարդ, եթե ուզում է դառնա լրագրող, պետք է սկսի ռադիոից։ Այն պատճառով, որ նաև երևի ռադիոյում հավաքված է կա այն կորիզը, պրոֆեսիոնալ սկսած գլխավոր խմբագրից մինչև հնչյունային ռեժիսոր։ Ես սկզբից աշխատել եմ մասնավոր ռադիոյում, հետո համատեղությամբ արդեն հանրային ռադիոյում եմ ստացել առաջարկը եւ տեղափոխվել հանրային ռադիո, բայց մասնավոր ռադիոկայանը ինձ համար ժամանցի վայր էր, որը երեկոյան ժամերին էի անում եւ չէր խանգարում բնականաբար այս աշխատանքին, եւ այնտեղ հիմնականում նաեւ եկամուտի առումով վատ չէր ժամանցային ռադիոկայանը, մասնավոր ռադիոկայանը կարողանում էի համատեղել։ Բնականաբար ուրիշ մարդիկ էին հանրային ռադիոյում, ես ինձ ուրիշ մարդ էի պատկերացնում, ինչպես նշեցիք, շատ ավելի պատասխանատու, լուրջ էի վերաբերում աշխատանքին, հետաքրքրանքին, իսկ մասնավոր ռադիոկայանում ժամանցայինը բառն արդեն ինքնին ասում էր։ Հունան դու նաև հաղորդավարի բավական մեծ փորձ ունես եւ քաղաքային միջոցառումների, ուզում եմ տարբերությունը նշես։ Ռադիոն, ինչպես գիտենք, հայտնի է խորհրդավորությամբ, երբ քո ունկնդիրը քեզ կարող է ձայնից ճանաչել, բայց ոչ արտաքինից, իսկ բեմից մեկ այլ միջավայրում կապը լրիվ ուրիշ է հանդիսատեսի հետ, դու տեսնում ես աչքերը, քեզ լսողների, ինչներ քեզ համար յուրահատուկ եւ այս պարագայում եւ մյուս։ Հաղորդավարի աշխատանքը ինձ համար մի առանձին աշխարհ է, որը ես շատ եմ սիրում, դեռ մանկուց էլ երազել եմ, որ լինեմ հաղորդավար կամ մի քիչ ավելի բեմի մարդ լինեմ։ Սիրում եմ աշխատանքը եւ այդ ամենը կատարում եմ հաճույքով, մասնակցում եմ տարբեր միջոցառումների, քաղաքային, մշակութային տարբեր միջոցառումներում լինում եմ հաղորդավար, մարդիկ ինձ կարող են տեսնել, ամենատարբեր տեղերում նույնիսկ հանդիսություններ են վարում։ Իսկ թվում է այդ ամենը նաև քեզ օգնում է տարբեր մարդկանց ճանաչել ու շփվելու յուրահատուկ ձև սովորել։ Այո, իհարկե, երևի ամենադժվար աշխատանքը, դուք եք լրագրող, երևի հասկանում եք, որ ամենադժվար աշխատանքը իսկապես մարդկանց հետ շփվելն է, եւ այս աշխատանքը տարբեր միջավայրերի, տարբեր միջավայրի, ինչքան կա մարդ, այնքան կա բնավորություն, խառնվածք, մի խոսքով, ընտանիքները լրիվ տարբեր են, բայց այս գործի մեջ առավել հետաքրքիր է այն, երբ ցանոթանում ես ոչ միայն մարդկանց նիստուկացին, այլև մարդկանց ճակատագրերին, որքան հետաքրքիր ճակատագրեր կան մեր քաղաքում եւ որքան դժվար նույնքան էլ հետաքրքիր է մարդկանց հետ անմիջական շփումը։ Ինչ թվում է ամենայն դեպս հարազատական ինչ որ կապ է ստեղծում, երբ այն հանդիսությունը, որը դու վարել ես, ասենք, եթե դա հարսանիք է, հետո տարիներ անց երեխայի հետ ես արդեն տեսնում այդ նույն ընտանիքը, կամ հենց վարում ես մեկ այլ միջոցառում, երբ արդեն ընտանիքը համալրվել է։ Իհարկե, շատ երինում դեպքեր, երբ հարսանիքից հետո նաև նույն մարդկանց երեխայի լույս աշխարհ գալու առիթը, մկրտության առիթն են վարում։ Ես բնավորությամբ անմիջական մարդ եմ եւ դա բնականաբար բոլորը նկատում են։ Երևի կան մարդիկ, ում հետ միջև հիմա չեմ շփվում ու միջոցառումը վարել են, բայց մեծամասնության հետ նույնիսկ ընտանեկան արդեն բարեկամություն է ստեղծվել։ Աշխատանքային տարբեր ուղղվածություններում ամենադժվարը որ պահը կնշեիր, եւ որպես ռադիո լրագրող, եւ որպես ռադիո հաղորդավար, եւ որպես հանդիսավար։ Ամենադժվարը երևի հանդիսավարի աշխատանքն է, բայց ամենապատասխանատուն եւ լուրջը, որը շատ լուրջ է վերաբերում, դա լրագրությունն է։ Ճիշտ է, հիմա հանրային ռադիոյում չեմ աշխատում, բայց շատ կարոտում եմ այստեղ այս միջավայրը եւ հատկապես ռադիոյով խոսելու, ապա ինձ լսելու այդ քաղցը դեռ ունեմ եւ այդ սովածությունը ես բարատում եմ արդեն ծրագրերում, երբ որ խոսում եմ այնտեղ կամ այլ տարաբնույթ միջոցառումներում, երբ այնտեղ խոսում եմ։ Ամենադժվար աշխատանքը երևի երեկոյան ժամի հանդիսություն վարելու այդ աշխատանքն է, երբ ժամանակ մեջ դու լարված աշխատում ես, ճիշտ է, դրանով հաճույք ես պատճառում մարդկանց, իմ գործես հաճույքով եմ անում, եւ որքան հոգնած եմ լինում, այդ հոգնածությունս թողում եմ սրահից դուրս, ապա մտնում եմ սրահ, ինչքան էլ տխուր եմ լինում եւ նույնը ժպիտը դեմքից պետք է լինի, որովհետեւ ուրախ միջոցառում եմ վարում, մի քանի հանգամանք կա, որ դրանով ավելի դժվար է երեկոյան ժամերին աշխատելը։ Ունան հիմա աշխատում ես քաղաքաշինության նախարարությունում եւ ինչքան գիտեմ լարագրությունից էլի հեռու չէ այն գործը, որը հիմա ես անում։ Քաղաքաշինության նախարարությունը եւ առհասարակ շինարարության ոլորտը դա այն ոլորտն է, որը ես ինձ երբեւե չեմ պատկերացրել, որ այնտեղ կաշխատեմ, եւ փառք Աստծո շատ առողջ կոլեկտիվ է այնտեղ, սկսած ղեկավարությունից մինչեւ իմ նման սովորական աշխատողները, բոլորն էլ շատ լավ մարդիկ են, եւ այնտեղ կա այն առողջ մթնոլորտը, որը ես միշտ երազել եմ լինի իմ կոլեկտիվում, եւ այնտեղ էլ շատ հաճույքով եմ աշխատում, ենք այդտեղ ունենք մեր սեփական կայքը գերատեսչության, այդ կայքը ղեկավարում եմ ես, և շատ հաճախ մարդիկ արդեն տեսնում են այդ աշխուժությունը, որ այսօր շինարարության ոլորտում կա։ Ես ներկայացնում եմ այս կամ այն քաղաքում, շրջանում կամ հեռավոր գյուղերում ինչ է կառուցում և պետական, և մասնավոր բարեգործական միջոցներով, այո, իրականացող բոլոր շինարարությունները։ Այդ ոլորտը արդեն ինձ համար շատ հարազատ է դարձել, և Փառք Աստծո արդեն փետրվարից Արցախի հանրային հեռուստատեսությամբ շինհարթակ հաղորդումը պետք է վարեմ վստահելին ինձ։ Շինարական ակտիվությունը անշուշտ խոսում է առաջին հերթին խաղաղ մեր միջավայրի մասին, երկրի խաղաղ վիճակի մասին, երբ որ ես էլ եմ հետևում, որ այս կամ այն գյուղում, թեկուզ քաղաքում տեսնում ենք, որ շինարարություն ակտիվ է, մանկապարտեզներ են կառուցվում, դպրոցներ են կառուցվում, բազմազավակ ընտանիքների համար տներ, դա շատ ուրախալի է եւ անշուշտ հույս ու հավատ է ներշնչում, որ մեր երկրի ապագան կայուն է։ Ասում են, եթե քայլում է շինարարությունը, ուրեմն քայլում է երկիրը։ Մենք մեր մեծերից ենք լսել, մենք շատ փոքր փոքր ենք եղել, որ գոյապայքարի տարիներին նույնիսկ երբ դեռ Շուշին չէր ազատագրվել, Շոշ գյուղում Մարթի իր տունն էր կառուցում։ Երբ Մարթիկ ասում էին, ինչի համար էս կառուցում, պատերազմ է, ասում են մենք ենք հաղթելու այդ հույսը։ Հավատը միշտ կար, եւ այսօր էլ այդ հավատը կա, բնականաբար, եթե այդ պատերազմյան տարիներին հիմնական շինարարությունը կենտրոնացված էր մայրաքաղաքում կամ շրջկենտրոններում, հիմա արդեն Արցախի բոլոր համայնքներում, գյուղերում, սկսած ենթակառուցվածներից մինչեւ բնակարանաշինություն, ամենուր շինարարություն է, շինհարթակներ են ամենուր։ Եվ դա իհարկե շատ ուրախալի է մեր երկրի համար, որովհետև առաջին հերթին մեր երկիրը տնտեսությունը զարգացնելու հիմնական ճյուղը ըստ իս դա շինարարության ոլորտն է։ Շնորհակալություն Հունան այս համապատրաստից, բայց ջերմ զույցի համար։ Քեզ հաջողություններ նաև հեռուստատեսությունում։ Հաղորդումը պատրաստել է Անահիտ Միրզոյանը։ Կարծիքն եթերում օրվա հունվարի 28-ի թողարկմամբ այժմ լսենք ասկերանի շրջան մեր արտասթիկային թղթակից Անահիտ Պետրոսյանին։ Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ասկերանի տարածքային բաժնում 2015 թվականին բավականին աշխատանքներ են տարվել բաժնում իրականացվող գործառույթների բարելավման եւ դրանցում օրինականության պահպանման ուղղությամբ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում բաժնում ակտերի ձևակերպել են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընտանեկան օրենսգրքով եւ քաղաքացիական կացության ակտերի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով։ 2015 թվականին ազգերանի տարածքային բաժնում կատարվել է 803 գործարք, որից 267 ծնունդ, 145 ամուսնություն, 178 մահ։ Շրջանում գրանցվել է ամուսնալուծությունների թվի նվազում։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում դրանց թիվը 14 էր, կամ նախորդ տարվա համեմատությամբ 8-ով պակաս։ Բաժնում կազմվել է անվան, ազգանվան և հայրանվան փոփոխման 12 և ծննդյան վերականգնման 3 ակտային գրանցումներ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում գրանցվել է նաև հայրության ճանաչման 10 գրանցում, իսկ քաղաքացիական կացության ակտային 10 գրանցումներում կատարվել է ուղում, փոփոխում կամ լրացում։ Այս ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատությամբ նվազել է 23-ով։ Ուրախալի է, որ շրջանում բավականին աճել է ամուսնությունների, ինչպես նաև ծնունդների թիվը։ Ինչպես տեղեկացավ քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման բաժնի վարիչ Ինգա Բաբայանին, ըստ բաժնում կատարված գրանցումների 2015 թվականին Ասկերանի շրջանի բնական աճը կազմել է 89 մարդ, իսկ Ասկերան քաղաքում 25 մարդ։ Շրջանի բնական աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 26 մարդով։ Հաշվետու ժամանակաշրջանում բաժնում մուտքագրվել է 164 դիմում, որոնք ժամանակին և օրենքով սահմանված կարգով մուտքագրվել և ընթացքավորվել են։ Բաժնում գործավարությունը վարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով և ժամանակի պահանջներին համապատասխան։ 2015 թվականին քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարբեր գործառույթներից գանձվել է 743.000 դրամ պետական տուրք։ Ինչպես վստահեցրեց Ինգա Բաբայանը, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման Ասկերանի տարածքային բաժինն այսուհետևս կձեռնարկի հնարավոր բոլոր միջոցները շրջանում քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման գործի հետագա բարելավման և այն բարձր մակարդակով բնակչությանը մատուցելու համար։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Անահիտ Պետրոսյանն էր։ Բայց ի խաչը, բայց ի դրոշը, բարձ է պահել։ ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշար նորվա հետրաժամը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօր Հայոց բանակի օրն է, ծնվել են Սարգիս Կասյանը, հայ խորհրդային պետական գործիչ, Վալենտին Կատաևը, ռուս խորհրդային գրող, գրող Եվգենի Պետրովի եղբայրը, Հիդիցուգու Յայգին, ճապոնացի հեռուստատեսային ալեհավաքի գյուտարար, Լութեր Ջորջ Սիմիջյանը, ամերիկահայ հայտնի գյուտարար, կանխիկ դրամ տրամադրող, ավտոմատ սարքի, բանկոմատի ստեղծողը, Ռոբերտ Հորին, ամերիկացի կենսաքիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ջեքսոն Փոլոքը, ամերիկացի հանրահայտ աբստրակցիոնիստ նկարիչ, Նիկոլայ Աղաջանյանը, խորհրդային ականավոր գիտնական, ավիացիոն և տիեզերական ֆիզիոլոգիայի մասնագետ, Ջանլուիջի Բուֆոն, իտալացի ֆուտբոլիստ, Յուվենտուսի և Իտալիա հավաքականի դարպասապահ, 2006-ի աշխարհի լավագույն դարպասապահը։ Oh,